فنسأل الله عز وجل بس تمومب الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من خيرات هذا الشهر وبركاته تنمومب الله جل وعلا أترزق سيسي فمونا نجيني خير مبالي مالي زميزه ورمضاني نأبرك زكي وأن يجعلنا من المستفيدين من فضائله نبيا تنمومب الله سبحانه وتعالى أتجعلي سيسي توي نميوني ما والي ويكو بات فايدة ويكو تشوم ما تندى yaliyokuwemo katika mwezi mtukufu Ramadhani katika fadhila zake wa min ujurihi na kadhalika tunamuomba Allah tujalie tuwemo miongoni mwa wale watakaopata malipo ujira wa mwezi huo mtukufu Ramadhani wa Allah yarhamana wa iyyakum fadla na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala asitunyime sisi pamoja na nyinyi فضيلة زميزي هو متكوف رمضاني ولا يحرمنا وإياكم العمل الصالح في هذا الشهر وفي غيره نتنا مهمة الله سبحانه وتعالى أسيتني مسيسي فمجنني عمل جمع كتك مزي هو متكوف رمضاني كذلك نكتك ميزي من دين ملمان mwaka jana katika mwezi kama huu wa Shaaban kwa taufiki ya Allah Jalla wa Ala tulikuwa katika mimbari hii kwenye msikiti huu na tulikuwa tuna unwan alfarhu biqudumi ramadhan furaha ya kuja mwezi mtukufu ramadhan وها نحن اليوم في هذا المنبر وفي هذا المسجد نلئو بتوفيق يا الله تبارك وتعالى تكو تينا katika mimbari hii na katika msikiti huu na ndani ya mwezi wa Shaaban makajana tulikuwa na unwani ambayo bado iko masikioni mwetu iko kwenye kumbukumbu zetu tukumbuka na Shaaban ya leo tuko tena hapa kwa taufiki ya Allah ya subhanallah hakadha tamurru al-ayyam namna kama hivi ndivyo masiku yanavyokwenda kiasi ambacho tunakumbuka hata ile unwani ya khutba ya mwaka jana ya mwezi wa Shaaban katika kukurubisha mwezi mtukufu wa Ramadhani kama kufumba tu hivi na kufumbua tumejikuta tuko tena katika Shaaban nyingine tukiwa tukambisha tena Ramadhani hivi namna au ndivyo ambavyo masiku yanavyokwenda wa hakadha tafna al-a'mar na namna kama hivi ndivyo ambavyo umri unavyomalizika Al-kullu yafna wote viumbe watamalizika walmuhaimin baqi na peke yake mwenye jina la muhaimin ndiye atakayebakia milele kwa hakika kwa spidi ya namna kama hivi ndivyo ambavyo tunavyosonga na kuelekea kwa Mola wetu Allah subhanahu wa ta'ala qabala al-fudail min iyad rajulain وقد بلغ من العمر عتيا فضيل بن عياض عالم aliyekuwako katika karne ya 2 hijri عالم ambaye alipewa laqab ya kuitwa عامل الحرمين عالم huyu القاضي فضيل بن عياض siku moja alimkuta mwanawe akiwa anapangusa kisahani cha mezani kwa nguo yake kakamata nguo yake anafuta kisahani cha mezani anayopimia watu Fudail bin Iyad akamuuliza mwanawe, kwa nini wafanya hivyo? Mtoto mtu akamjibu baba mtu akamwambia, hatta la azina lilmuslimina ghubar at-tariq, nafanya hivi baba yangu ili nisije nikawapimia Waislamu vumbi la njia linalotua katika kisahani cha mizani. Fabaka al-Fudail, akalia Fudail bin Iyad. Na hivi ndivyo ambavyo wapata picha, ikiwa mtu anajali kwa Waislamu hata vumbi la njia lililotua katika kisahani cha mezani anafuta kwa nguo yake, jambo dogo kama hilo anajali kwa Waislamu, unadhani makubwa itakuwa? Tofauti hali zao si hivyo na sisi. Sisi idhama rahimallah, Waislamu wenzetu ndio twawakutisha makubwa ya balaa, twawafanyia mambo mazito, tunavunja heshima zao, tunavunja nyumba zao, tunaiba mali zao, tunavuruga utu wao, tunawafanyia kila balaa. Lakini mtoto wa Fudail bin Iyad anamwambia baba yake Fudail bin Iyad, mimi nafuta kitambaa hiki cha mezani, hata la azina lilmuslimina ghubar at-tariq, ili nisije nikapima katika mezani yangu kuwapimia Waislamu vumbi la njia linalotua katika mezani yangu. Fabaka Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad alipojibiwa hivyo na mwanawe alilia, kisha akamwambia mwanawe, inna amalaka hadha, hakika amali yako hii ya bunayya, ee mwanangu, indi, kwangu mimi amali yako hii afdal, ni bora zaidi, min hijjataini, kuliko hija mbili, wa 20 umra, na umra 20, bora nifanye hivi mimi kuliko kufanya hija mara mbili na kufanya umra 20. Amali yako hii mimi naichukulia hivyo. Fudail bin Iyad, Fudail bin Iyad huyu siku moja alikabiliana na mtu mzima, na kad balagha min al-kibar itiya, amefikia umri wa ukongwe katika utu uzima. Faqala lahu Fudail bin Iyad, akamuuliza yule mtu, kam umrak, e bana, una umri wa miaka mingapi wewe? Qala 60 aaman. Yule mtu akamjibu Fudail bin Iyad akamwambia, nina miaka 60. Qala al-Fudail, Fudail bin Iyad akamwambia, 60 aaman, miaka 60, wa anta tasiru ila Allah, miaka 60 na wewe unakwenda kwa Allah, uko njiani, safari hii miaka 60 ushamaliza, tasiru ila Allah, unakwenda kwa Allah, tushiku anta sinna, kwa hakika unakurubia kufika. Ikiwa sasa una miaka 60, tushiku anta sinna, unakurubia kufika sasa kwa Allah. Yule bwana akashtuka, faqala inna lillah, akamwambia Fudail bin Iyad, inna lillah wa inna ilayhi raji'un, sisi ni wa Allah na sisi kwake ni wenye kurudi. Qala al-Fudail, Fudail akamwambia, ata'rifu ma'naha, neno hilo inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, waelewa, wajua maana yake ni nini? Qala, yule bwana akajibu akamwambia, a'rifu anni lillahi abdun, najua kwamba mimi kwa Allah ni mja, wa anni ilayhi raji'un, na najua kwamba mimi kwa Allah ni mwenye kurejea. Qala al-Fudail, Fudail akamwambia yule bwana, ikiwa wafahamu hivyo, idha arafta annaka lillahi abdun wa annaka ilayhi raji'un, ikiwa wajua kwamba wewe kwa Allah ni mja na kwamba wewe kwa Allah ni mwenye kurejea, faarif annaka baina yadayhi mawqufun, basi elewa vizuri mno kwamba wewe mbele ya Allah ni mwenye kusimamishwa. Fa idha arafta annaka baina yadayhi mawqufun, na ikiwa wajua kwamba wewe mbele ya Allah ni mwenye kusimamishwa, faarif annaka mas'ulun, basi jua vizuri kwamba wewe ni mwenye kuulizwa, وإذا عرفت أنك مسؤول نحكي ووجوه كما ويني من يقولي فمن يا الله فأعد لكل سؤال جوابه بس لأنني كل سؤال جوابه huko kuna maswali. Ndugu zangu Waislamu, si huyo, na hivi sisi ndivyo tunavyokwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, si huyo peke yake. Kama kufumba na kufumbua, mwaka jana tulikuwa hapa hapa katika mwezi wa Shaaban tukiwa tuipokea Ramadhani, tukatoa khutba unwani inasema al-farhu biqudumi Ramadhan, furaha ya kuja kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kama kufumba na kufumbua, leo tuko tena hapa tayari tumekata mwaka mzima. Ya subhanallah, hivi ndivyo tunavyokwenda kwa Allah jalla wa ala, na kwa spidi hii ndivyo tunavyoelekea kwa Allah jalla wa ala. Cha msingi ni kuangalia mambo na amali zetu zikoje. Yule bwana alimwambiwa hivyo na Fudail bin Iyadh ya kwamba utaulizwa, andaa kwa kila swali jawabu. Kala yule bwana akamwambia Fudail bin Iyadh, man hila, sasa ikiwa hali iko hivyo, ujanja ni upi? Sasa nifanye nini mimi? Kala Fudail bin Iyadh akamwambia, ittaqillaha fima baqi, mcha Allah subhanahu wa ta'ala palipobakia katika umri wako. Yaghfirullahu laka ma qad madha, Allah jalla wa ala atakusamehe wewe yaliyopita. Tengeneza uko vizuri. Au katika riwaya nyingine alimwambia, ahsin ma baqiya min umrik, fanya vizuri sasa, una miaka 60, fanya vizuri sasa palipobakia katika umri wako. Yaghfirullahu laka ma qad madha, Allah jalla wa ala atakusamehe yaliyopita. Ndugu zangu Waislamu, tutengeneze vizuri sasa pale tulipobakia katika umri wetu, ili Allah jalla wa ala atusamehe yaliyopita katika makosa tuliyofanya katika umri wetu. Nas'alullah at-tawfiq wa at-thabat. Alhamdulillah wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، لغزان والسلام وحكيكا بعد يمونا مفوبي سانا إكي ومكة تميونا كما هفو بعد يمونا مفوبي سانا تتجكوتا تمينجية كتك إبادة مدى وقوة سانا ya saumu. Tumeingia katika kipindi adhimu mno, muhimu sana katika umri wako. Kipindi hicho katika ibada ya saumu, ibada ambayo inahitaji umakini wa hali ya juu katika kuitekeleza kwake, na inahitaji subra ya hali ya juu ibada hiyo, ili iweze kufanyika vizuri na iweze kukubaliwa na Allah jalla wa ala. Inahitaji umakini ibada hiyo, na nyingine zote zinahitaji ilmu. Qala al-Imam Ahmad ibn Asim al-Antaki, imam kulli amal ilmu. Al-Imam Ahmad ibn Asim al-Antaki anasema imam, kiongozi wa kila amal, kila amal unayoifanya imamu wake amali hiyo ni elimu. Imamu kulli amalin ilmu, imamu wa kila tendo, kila amal imamu wake ni elimu. Maneno kama haya yanamfanya Muislamu asiyeshughulika na masala ya kiilmu ajitambue kwamba amali zake anazozifanya hazina imamu, hazina kiongozi. Zikiwa hazina kiongozi, itakuwa na zikoroga, asikubali arudi katika madaris akajifunza ilmu ili amali zake ziwe njema, zisimame juu ya msingi. Imamu kulli amali ilmu, imamu wa kila amali ni elimu. Inakuja amali muhimu sana katika maisha yetu, mbele yetu hapo yahitaji ilmu. Wa imamu kulli ilmin inaya, imamu wa ilmu yote ni inaya, ushughulikiaji. Elimu yahitaji ushughulikiaji, ndugu zangu Waislamu. Imamu huyu Ahmad bin Asim al-Antaqi amesema katika maneno yake mengine, man kana billahi a'raf kana minhu akhwaf, yoyote ambaye amekuwa anamjua zaidi Allah subhanahu wa ta'ala, amemsoma vizuri, anamuelewa katika tauhidul uluhiyya, anamfahamu katika tauhidu ar-rububiyya, anamuelewa katika tauhidul asma'i was-sifat, mtu huyu man kana billahi a'raf, aliyekuwa mwenye ilmu zaidi kwa Allah, anamjua vizuri Allah, kana minhu akhwaf, basi mtu huyo ndio amekuwa anayemuogopa zaidi Allah kuliko mtu mwingine yoyote. Tunahitajia ilmu ili amali zetu ziwe nzuri, ziwe zina uoga, zinakumhofu Allah jalla wa ala. Tunakabili mwezi mtukufu wa Ramadhani, fasaimuna yawma alqiyama yuwaffawna ujurahum bighayri hisab, wenye kufunga, wenye kufunga hasa saumu ya sawasawa, yaumul qiyama, watalipwa malipo yasiyo na hesabu, watalipwa malipo yasiyo na hesabu. Ndani ya saumu kuna subra, na Allah anasema innama yuwaffa as-sabiruna ajruhum bighayri hisab, ndani ya saumu kuna kustahimili njaa, ndani ya saumu kuna kustahimili kiu, ndani ya saumu kuna kuvumilia mambo uliyoyazoea mazuri mazuri, matamu matamu, huwezi kuyafanya katika wakati wa mchana. Kuna subra kubwa, na Allahu jalla wa ala ameandaa kwa jambo hilo malipo yasiyokuwa na hesabu. As-sa'imuna yawma al-qiyamati yuwaffawna ujurahum bighayri hisab, wenye kufunga yawma al-qiyama watalipwa malipo yao pasi na hisabu. Lakini elewa, imamu wa amali hii ni elimu. Imamu wa amali yoyote ni elimu. Unaweza ukashinda tu na njaa na kiu na ukaondokea patupo kwa Allah ukipata kitu, kwa sababu muradi wa saumu si kuwa chakula tu, si kuwa chakunywa tu, ndugu zangu Waislamu. Wakadhalika ma jaa fi al-ayati al-karima al-shaykh al-allama al-doktor Fawzan bin Abdullah al-Fawzan kwenye kitabu Majalis ash-Shahr Ramadan anaelezea, anasema ya kwamba wa kadhalika ma jaa fi hadhihi al-aya, kadhalika vile vile mambo ambayo yamekuja, tafsiri au mapokezi ambayo yamekuja kuhusiana na aya hii, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayami al-khaliya, kwamba يوم القيامه watambiwa watu kuleni na mnywe, hani'an, kwa furaha kubwa sana, bima aslaftum fil ayami al-khaliya, kwa sababu ya yale mlio yatanguliza katika siku zilizopita. Anasema al-allama qila, amesemwa innaha nazalat fi as-sa'imi, hakika aya hii kulu washrabu hani'an, kuleni na mnywe, watambiwa watu wa yaumul qiyama kuleni na mnywe, hani'an, kwa furaha kubwa sana, bima aslaftum fil ayami alkhaliya, kwa sababu ya mambo mlio yatanguliza katika siku zilizopita. Anasema innaha nazalat fi as-sa'ilina, aya hiyo imeshuka kwa ajili ya watu wenye kufunga, alladhina mana'u anfusahum fid dunya, ambao wamezizuia nafsi zao katika dunia, min maladhatiha bisiyam, wamezizuia nafsi zao na ladha za mambo ya dunia, maladha mbalimbali, mambo ya ladha mbalimbali, wakazuia kwa sababu ya saumu wamefunga, wasabaru ala dhalik, na wakavumilia juu ya jambo hilo, fi yawmin qiyama, siku ya qiyama, yuqalu lahum, watasema kuambiwa wao, kulu washrabu hani'an, kuleni na mnywe kwa furaha kubwa mno, bima aslaftum fil ayami alkhaliya, kwa sababu ya yale mambo mliyotanguliza katika siku zilizopita nyuma, yani qaddamtum fil ayami alkhaliya, yani kuleni katika pepo ya Allah, na kunyweni mtakacho, na kuleni mtakacho, tena kwa furaha kubwa mno, kwa sababu ya mambo mliyotanguliza, yani asiyam, yani kwa sababu ya funga mliotanguliza. Alladhi sumtumuhu fi dunya, funga ambayo mliifunga katika dunia. Wa mana'atum anfusakum min al-akli wash-shurb, na mkazizuia nafsi zenu kutokana na kula na kunywa. Fayuqalu lahum, basi patasemwa, wataambiwa watu hao, al-ana, hivi sasa, kulu kuleni, washrabu, na kunyweni, kuleni na kunyweni hani'an, kwa furaha kubwa mno. Anasema li'anna al-jazaa min jinsi al-amal, kwa sababu malipo ni kwa sababu ya jinsi ya amali ambayo mtu aliifanya. Alizuiwa kula, sasa hivi imefika wakati wanaambiwa kuleni na mnywe mpendavyo katika pepo ya Allah. Anasema falamma mana'u anfusahum fi dunya min shahawatiha, kwa sababu wakati walipozuia nafsi zao katika dunia kutokana na mambo mazuri mazuri katika dunia, wasabaru ala aljuu, na wakavumilia juu ya njaa, walatash, na kiu, ta'atan lillahi subhanahu, kwa sababu ya kumtii Allah subhanahu, wa'awidhahumullah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyama, basi Allah amewapa badali watu hao siku ya qiyama kwa kuambia kulu washrabu hani'an, kuleni na mnywe kwa furaha kubwa mno. Anasema wa hadha khasun bis-sa'imin, na hii ni maalum kwa ajili ya watu wenye kufunga. Yaakuluna wa yashrabuna, watakula na wanywe, wanaso fil mahshar, na watu wakiwa wako katika ardhi ya mkusanyo, wamekusanywa wao, wamekwenda zao peponi, sasa wanaambiwa kuleni na mnywe, watu wakiwa wako katika kukusanywa huko, wakiwa na njaa, wakiwa na kiu, wakiwa na dhiki, wakiwa na shida mbalimbali. Wa hum yakuluna ala ma'aqibihim, wao wakiwa wanakula sasa katika meza zao. Wa yashrabun, na wanakunywa wakiambiwa kulu washrabu hani'an, kuleni na mnywe kwa furaha kubwa sana. Haya ndugu zangu Waislam, ni katika matunda ya saumu ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani unaotukabili mbele yetu, na Mtume salawatullahi wasalamuhu alaihi akikithirisha sana saumu ndani ya mwezi huu wa Shaabani tuliokuwa nao. Alikuwa anafunga sana mwezi huu wa Shaabani, awezaye na wafanye hivyo, lakini haijathibiti, hakuna riwaya sahihi kwamba ametakiwa mtu afunge au ni sunna afunge mfululizo kuanzia Rajab na Shaaban na Ramadhan kama wafanyavyo baadhi ya watu. Hakuna riwaya yoyote sahihi iliyothibiti juu ya jambo hilo. Hakuna ibada ya namna kama hiyo. Mtume aliwakataza masahaba zake, walikwenda kwake wakasema mimi nitakula. Mmoja anasema katika riwaya nitafunga siku zote wala sili. Mtume kamwambia hapana, amchae Allah zaidi kuliko mimi, na mimi ninafunga na ninakula. Hakuna somo ya miezi mitatu mfululizo, jambo hilo halijathibiti popote pale. Muislamu asifanye hivyo, asifanye hivyo. Imamu kulli amalin ilmun, imamu wa amali yoyote ni elimu. Hebu lisome hilo jambo vizuri, liangalie limethibiti kweli, kisha ndio ulifanye. Halijathibiti popote, usipoteze muda. Funga katika namna aliyokuwa akifunga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, akifunga sana katika mwezi huu wa Shaaban, lakini hajaukamilisha wote akaunganisha na Ramadhani. Pia amekataza Mtume kuunganisha watu Shaaban na Ramadhani, ikikaribia Ramadhani waache, ila mtu ambaye alikuwa na desturi ya kufunga, labda alikuwa akifunga Jumatatu na Alhamisi ikaja ikaangukia 29 ikawa ni yaumu Alhamis, ikawa yuko katika funga yake Alhamis, halafu tena siku yake inayofuata ikawa ni Ramadhani, huyo anaruhusiwa, lakini mtu mwingine haruhusiwi. Wallahu ta'ala a'lam. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tarda. Allahumma arhamna innaka bina rahim ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. ألطف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.